Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 09.11.2009 Pazartesi günü sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sohbet mevzu bilindiği gibi daha önce başladığımız Risale-i Garsiye'ydi. Onun kaldığımız yerinden devam edelim. Ya Gavs-ı Azam, kıyamet gününde indimde mahlukatın en sevgilisi, sağır, dilsiz, kör, mütehayyir ve ağlayandır. Kabirde de bu böyledir. Rububiyet mertebesinden Gavs-ül Azam'a olan hitaplar bunlar. Ya Rabb-ı Gavsi diye Abdülkadir Geylani Hazretleri Rabb'ına sorular sormakta. Rabb'ı da onların cevaplarını vermekte ve de kendinden de belirtmekte bazı hususları. Bu her ne kadar isim manasını Abdülkadir Geylani Hazretleri ise de ifade edilen aslında bu makam burada belirtilmekte. Yani makamlar sabittir, isimler değişkendir. Bir zaman gelir aynı makama bir başka isim sahip olur yahut o makamdan o zuhur ettirilir. Daha sonra bir başkası gelir orada oturur. Mesela müdürlük. Değil mi? Bir müdür vardır. O müdür oraya her zaman baki değildir. Müdürlük bakidir ama müdür o kişi olarak baki değildir. Yani burada Abdülkadir Geylani Hazretleri muhatap olmuştur bu yazıda. Ama onun dışında kim bu idraklere doğru kanat açmışsa, yücelmişse bu hepimiz bunun muhatabı. Yani bunu nasıl Kur'an-ı Kerim peygamberimize geldiği halde aynı zamanda her birerlerimize de gelmiştir. Kim okuyorsa kitap onadır. İşte bu tür yazıları da kim okuyorsa kitap onadır. Hitap da onadır. Yani sadece Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne geldi ona mahsustur diye bir kayda koymayalım. O zaman Hakk'ın ilmini de kayıtlamış oluruz. Biz kendi idrakimizi de kayıtlamış oluruz. Ve bunlara ulaşılmaz hükmüyle bakmış oluruz. Ulaşılmaz hükmüyle bakmış oluruz. Ulaşılmayacak bir şey yok. İnsanlar yeter ki çalışsınlar, gayret etsinler. İşte bu risaleden veya bir başka hadisten veya bir ayet-i kerimeden ne kadarını anlıyor isek biz o kadarı ile bize hitap ediliyordur. Yani biz ne kadarını anlayabiliyorsak bu mevzulardan o kadarı bize hitap ediyor demektir. Bazılarımıza %25 hitap eder, o kadarını anlarız ama bizimdir, bizedir hitap. Eğer onlar bizim olmamış olsa sadece biz bunları başkasının hayat hikayesi diye okur geçeriz ama istifademiz olmaz. Belki biraz işte bilgi sahibi oluruz ama kendimize aktaramadığımız için bizim olmazdı. O halde ya Gavs-ı Azam diye ilk olarak Abdülkadir Geylani Hazretlerine hitap edilen bu sözler her birerlerimiz, bakın ey kulum diye kendimize alabiliriz bunu. Ey dinleyenler gibi, ey okuyanlar, ey ilgilenenler gibi. Çünkü bunlar hepsi bizim babamızın malı. Yani hani derler ya bu senin babanın malı mı bu? Evet, bizim babamızın malı, anamızın malı bunlar. Hepsi helal bize. Hiçbir mirasçısı da yok. Yani mirasçısı yok derken bunlardan bize gelecek olanlar elimizden almak kimsenin hakkı değil. Herkes bu hakka sahip. Böyle düşünelim. Yani bize aktarılmış olan bu ilimlerin biz gerçek sahibi olarak kendimizi düşünelim. Ve sahibi olduğumuz şeyi de nefsimize kaptırmayalım. Ama ne yazık ki nefsimiz onlara sahip çıkıyor. Nefsimiz sahip çıksa da kullansa gene çıksın ama bir kenara atıyor. Biz kullanmayalım diye sahip çıkıyor ve atıyor. Kendisi kullanmak için değil sahiplenmesi. Kıyamet gününde indim de mahlukatın en sevgilisi, sağır, dilsiz, kör, mütehayyir ve ağlayandır. Kabirde de bu böyledir. Mahşerde, kıyamet koptuğu zaman, mahşerden evvel kıyamet koptuğu zaman, tabi indim de yani benim yanımda mahlukatın en sevgilisi. Burada mahlukattan kasıt bütün varlıklar olduğu gibi ama düşünen varlık olan insan kastedilmekte. Çünkü sağır, dilsiz, kör gibi bu hususiyette insana ait hususiyetler. Sağır, peki neden sağır? Nefsi ve beşeri manada kulağını kullanmamış, kapatmış oraya sağır. Yani benlik, nefse emmarenin sözlerine kulak asmamış, kapatmış. Orayı sağır yani. Ve dilsiz, hala yani gereksiz şeylere dilini kullanmamış, vaktini boşa harcamamış. İşte o ne oldu, bu ne oldu, oraya ne gitti, buraya ne gitti, işte şu şunu yaptı, bunu yaptı gibi ne dünyaya ait ne ahirete ait faydası olmayan konuşmalar. Bunları yapmadı. Bu yönden dilsiz. Kör, haktan başka bir şey görmedi. Gördüğü bütün manzarasında, baktığı her şeyde hakkı gördü. Yani hakkın dışındakilere kör. Mütehayyir, yani hayretler içerisinde her tecellide Cenab-ı Hakk'ın yeni bir özelliğini bulduğu zaman, yeni bir özelliğini gördüğü zaman hayret içerisinde kalmakta. Hani Peygamberimizin de duası var, Ya Rabbi hayretini arttır. Hayret edebilmesi için kişinin yani hayret fiili ve manası kişinin üstünde yürümesi için o kişinin o mevzuya biraz duhulu olması lazım. Dahil olması, yani nüfuz etmesi, girmesi lazım. Ve oradaki hakikati idrak ettiği zaman hayret hali kendisinde olması lazım. Bu hayret halini kişi geliştirmezse kendini geliştirememiş olur. Bu hayret halini geliştirmemiş ise fazla nüfuz edemediği için idraki de yeterli olmamış olur. Herhangi bir mevzu veya bir cümleyi bir defa anlamakla anladığımızı zannedersek biz hayret ehli değiliz. Her okuduğumuzda o cümlenin içerisinde bir başka derinlik, bir başka mana olduğundan yeni yeni okuduğumuz şeylerde de ayrıca nüfuz etmeye başladığımızda Allah Allah ben bunu görmemiştim ama bu ne kadar mühim meseleymiş. Bunu da yeni öğrendim. Halbuki ben okuyup duruyordum bunu gibilerde. Mesela birçok ayet-i kerimeleri her zaman okuruz, ezberleriz. Ama ayet-i kerime bize ne diyor veya dışarıya ne diyor ifadesinde bunu hiç düşünmeyiz. İşte bunu düşünüp anladığımızda eyvah 20 senedir ben bunu okuyordum ama hiç böyle olduğunu bilmemişim gibi hayret işte etmesi. Kişinin kendine çok büyük şey kazandırması olacak yani. Ve ağlayandır. Şimdi bu ağlama da iki türlü biliyorsunuz. Gözyaşı da iki türlü. Biri çok sevinmekten, biri çok üzülmekten. Kişi çok sevindiği zaman da ağlar. Değil mi? Çok üzüldüğü zaman da ağlar. Demek ki bu ağlama kişinin bir fiilini dışarıya vurma özelliği. İşte burada ağlayandan kasıt ilahi hakikatleri idrak ederek iyi bir neticenin sonucunda oluşan ağlama. Yoksa pişmanlık ağlaması değil. Onunla zaten Rabb'in ilgisi yok. Yani bu mevzular içerisinde onun yeri yok. Kabirde de bu böyledir diyor. Yani kabre girdiğimiz zaman sağır, dilsiz, kör, mütehayyir ve ağlar bir şekilde kabre girmemiz gerekiyor. Hani şairin biri demiş ya, doğarken doğduğun zaman sen ağlıyordun, çevrendekiler gülüyor idi. Öyle güzel bir ömür sür ki öldüğün zaman sen gülesin, çevrendekiler ağlasın gibi. İşte burada ilahi manada ağlamak, gülmek demek. Yani huzurlu olarak gülmek, mesrur olmak demek. Ağlamak o huzurdan gelmekte. Ve devam ediyor. Ya Gavs-ı Azam, bütün ruhlar raks eder kalıplarında kıyamete kadar. Elestü bi Rabbiküm sözünden ve sonra derler ki Rabbimizi gördük. Bakın normal bir cümle ama içerisinde ne kadar büyük özellikler, hususiyetler var. Bütün ruhlar raks ederler kalıplarında kıyamete kadar. Kıyamete kadar diye belirtilmesi bu bir süreyi belirtiyor. Dünya yaşam süresini belirtiyor. Aslında onlar kabirde de raks ederler ama kalıplar olmadığı için bunu faaliyete getiremezler. Ve de cennet cehennem süresince de yine onlar raks ederler. Şimdi bu raks etmek ne demek? Efendim? Ha, rakkase derler ya, hani oynamak manasına. Yani neşelenmek bir bakıma. Neşeli hareketler göstermek. Bu da biraz doğuya ait bir hadise. Yani rakkaseler falan, hani saraylarda eskiden böyle meslek edinen kimseler oynadılarmış. Şimdi bütün ruhlar raks ederler kalıplarında kıyamete kadar. Niye kalıplarında raks ediyorlar? Daha evvel kendileri latif haldeyken raks edecek, yani harekete geçirecek bir varlıklar olmadığı için bunu yapamıyorlardı. Ne zaman ki bir kalıba girdiler ve varlık kokusu tattılar, hayat zevkini, yaşam zevkini aldılar, o ruhlar bedenlerle birleşince işte Cenab-ı Hakk'ın kendilerine vermiş olduğu bu hayat hakikatini, hayat neşesini yaşamaya başlamaları, onları raks etmeler. Huzur bulmaları, neşe bulmaları. Ancak burada şimdi dünya şeriat mertebesi itibariyle iyiler, kötüler diye ayrıldığı sürece acaba iyiler de kötüler de hepsi de mi raks eder gibi, sadece iyiler mi raks eder gibi bir düşünce gelebilir. Bunların hepsi raks ederler. Neden? Kendi esmalarının istikameti üzere hayat buldukları için. Burada şimdi sevap günah oraya girmeyelim çünkü bu ayrı bir konu. Bütün ruhlar raks ederler kabirle kalıplarında. Bakın kalıp olmazsa raks edemiyorlar. Yani oyun oynayamıyorlar. O latif oynasalar da gören kimse olmadığı için, gören de olmadığı için farkına varmıyor. İşte hayata gelmesi, hayat var olması, yaşaması, hangi ismin ağırlıklı zuhuruyla ortaya çıkmış ise o kalıp, o bedendeki hayat, Cenab-ı Hakk'ın hay esması, işte ezelde kendilerine verilen bu hay hakikatinin faaliyete geçirmeleri onların raksları olmakta. Her bir varlığın raksı bir başka türlü. Yani hayat cereyanını, hayat akışını, hayat hareketlerini raks olarak. Raks da çok nasıl bir sistemli bir harekettir ya, o oyun sistemli bir oyundur ve musiki eşliğinde, musiki namelerine uygun hareket yapılır raksta. Diğer ifadeyle Batılıların söylediği gibi dansta diyelim yahut. Veya oyunlarda işte neyse. Musikinin dışında hareketler yaparak oyun oynanırsa, raks edilirse o zaman o karma karışık olur. İşte düğünlerimizde de hani nasıl Anadolu ezgilerinde, musikilerinde bir başka oyun var Anadolu oyunlarında. Karadeniz oyunlarında bir başka raks var. Bizim Trakya oyunlarında bir başka rakslar var. İşte burada mühim olan musiki ile hareketlerin birbirleriyle uyumlu olması. Zaten musiki bir başka türlü çalar da ayaklar önde arkaya gider, bir başka şekilde gider. Sen seyreden de zevk almaz ondan, oynayanlar da zevk almaz. İşte bu musiki ile fiilin bakın uygun olması. Musiki ne burada? Duygular bir bakıma. Mani aleminden gelen duygular. Raks hareketler ise efal alemindeki uyumu. Yani hareketlerin uyumu. İşte raks dediğimiz zaman biz hemen dünyalık bir oyun gibi aklımıza getiriyoruz. Halbuki bu alem zaten baştan aşağı raks etmekte. Bütün bu alem. Her varlık kendi zuhuru itibariyle. Mesela bir rüzgar estiği zaman ağaçların dallarının sallanması onun raks etmesi işte. Hareket etmesi. Bu dışarıdan olan bir şeyle, tesirle. Ama o ağacın yapraklarını, dallarını çıkarması içinden gelen raksı. Onun bak hareket var, bir değişiklik oluyor. Nihayet meyveye dönüşüyor. İşte raksın kemali bu meyve olmuş oluyor. Kalıplarında ancak bu raks mümkün oluyor. Yoksa ruh aleminde ruhlar latif iken nereye oynayacaklar, nasıl oynayacaklar? Çünkü sadece mana orada onlar. Elestü bi rabbiküm sözünden ve sonra derler ki Rabbimizi gördük. İşte onların raksları bir bakıma mana aleminde, bak burada kalıplarında dediği efal alemini bildiriyor. Elestü bi rabbiküm dediği esma alemini bildiriyor. Bak iki mertebe var bu kelimenin içerisinde. Elestü bi rabbiküm sözleri de mana alemindeki raksları onların. Çünkü ilmi manadaki raksları. Çünkü orada her birerleri latif bir varlığa büründüler. Kesif değil. Yani bedenleşmezden evvel ilmi latif varlıklar halindeydiler. Zaten o soruda o mertebeden soruldu. Elestü bi rabbiküm. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? İşte Adem Aleyhisselam da bize ey işte evlatlarım ben sizin babanız değil miyim diye ahirette velev ki böyle bir soru sorması. Biz evet ya Adem babamızsın dedemizsin dediğimiz zaman bir neşe bizde olmakta. Neden? Neden? Çünkü peygamber oğlu olduğumuzu ifade ediyoruz. İşte bu peygamberlik de bizi raks ettiriyor. Yani sevinç veriyor. İşte ruhlar aleminde Cenab-ı Hak elesi bir Rabbiküm dediği zaman onlar evet bela dediler sen bizim Rabbimizsin. Kalu bela evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Bu sevinçle dediler işte bak. Biz bunları hep okuyup gidiyoruz ama ruhlar o anda o kadar büyük bir sevinç içindeydiler ki Rabları onlara değer vermiş oldu. Değer vermiş oldu ve kendileri de birer varlık olarak İlmi de olsa, latif de olsa biraz varlık olarak çıktılar. Değil mi? Burada açıklanması, daha açıklanacak daha çok şeyler var ama bu kadarla bırakalım. Yolumuza devam edelim. Hangisini? Beni gören şu anda müstahane olacak. Atlamış oraya değil mi? Tamam, onu bundan sonra oraya geçelim o zaman. Evet. Elesi bi rabbiküm sözünden ve sonra derler ki Rabbimizi gördük. Ve bütün kendileri, yani o elesübürabüküm denilen varlıklar, latif varlıklar zaten rububiyet kaynaklı olduğundan böylece Rabbimizi gördük hükmü ortaya çıkmakta. Bizim için de hani insanlar için de ne deniyor? Kim ki nefsine arif olursa Rabbine arif olmuş olur. Çünkü nefsimiz rububiyet nefsinden meydana gelmiş olmakta. Evet, bir satır yukarıya çıkalım, onu atlamıştık. Ya Gavs-ı Azam, beni gören sualden müstagni olur her halinde. Görmeyen ise faydalanmaz sualden. O işini haliyle perdelemiştir. Beni gören sualden müstagni olur. Yani sual sormaktan gani olur. Yani ihtiyacı kalmaz. Yani beni görenin sual sormaya ihtiyacı kalmaz. Her halinde. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı görmek demek bütün bu alemlerdeki fiilleri, isimleri, sıfatları idrak etmek manasında. Yani bütün varlıkta Allah varlığından başka bir şey olmadığını düşünerek bulan, bilen ve yaşamaya çalışan kimse artık daha fazla soru sormaktan soru sormaya ihtiyaç kalmaz. Neden? Çünkü dünyanın alemin sistemini öğrenmiş olmakta. Feynema tüvellü feseme veçhullah hükmüyle, yani nereye bakarsanız hakkın veçhi oradadır. Bu büyük bir problemin çözülmesidir. Yani hayata bakışta büyük bir ufuk açmaktadır kişiye. Eğer bu tür tevhidi manada olan bilgileri alamazsa kişi, ömür boyu fiili ve fiziki ilimleri okusa soruları sona ermez. Gerçi soru hiçbir zaman bitmez. Ancak teferruatla uğraşmaz. Ana hatlarıyla varlığın hakikatini idrak ettiğinden mutmaindir hayat yaşar. Şüpheler içerisinde, hayal ve vehimler içerisinde bir hayat yaşamaz. İşte sualde müstagni olur her halinde. Yani yaşantısında huzur bulur. Kimseyle çekişmez. Sen niye böyle ettin, şöyle ettin, böyle ettin. Ya bana nasıl yaparsın bunu gibilerde. Böyle teferruat şeylerle uğraşmaz. Görmeyen ise faydalanmaz sualden. Yani hakkın varlığını bu alemde ve kendi bünyesinde görmeyen sualden faydalanmaz. Yani sorduğu suallerden de cevap alsa bile faydalanmaz. Neden? Çünkü aldığı cevaplar sadece kesret yönüyle olduğundan, kesret de kesreti doğurduğundan, yani kesreti getirdiğinden onların suali sona ermez. Ta ki sorduğu sual bir irfan ehline rastlarsa, ondan sonra kendisine bazı hakikatler açılır da idrak ettirilirse, ondan sonra artık o da aynen birinci bölümdeki hale gelir. O işini kaliyle perdelemiştir. Veya işinden kaliyle perdelenmiştir. Orada bir cümle düşüklüğü olur. Yani bir kimse mala, yani gereksiz şeyleri konuşursa, gündelik işlerle meşgul olursa, bu gündelik konuşmaları kendisine perde olur. Yani hakkı bulmasına perde olur. Neden? Hep kesret aleminde kalmış olur. Çokluk aleminde. Ve de bu alemin dedikodusuyla uğraşmış olur. Yoksa kul hükmüyle değil, kul hükmüyle perdelenmiş olur. Ya Gavs-ı Azam, bütün ruhlar raks ederler kalıplarında kıyamete kadar. Elessi bi Rabbiküm sözünden ve sonra derler ki Rabbimizi gördük. Ve daha dedi ki ya Gavs-ı Azam, kim ki ilimden sonra rüyet isterse o mahcuptur. Perdelidir. Kim ki rüyeti ilmin gayrı zannederse o Rabb'ı görmekten güvenilmeyecek zanna aldanıp kendini beğenmiş olur. Burada da bakın çok büyük bir bilgiler var. Ve daha dedi ki yani Rabb'ı sözlerine devam ederek dedi ki kim ki ilimden sonra rüyet isterse mahcuptur, perdelidir, hicaplanmıştır yani. İlimden sonra rüyet isterse. Bakın çok büyük bir gerçeğe, ufuk gerçeği açmakta ve büyük bir şey ufuk açmakta ayrıca. İlimden sonra rüyet. Yani bir kimse belirli bir tevhid ilmini aldıktan sonra tekrardan ben Rabbimi göreyim diye bir talepte bulunursa, isterse o perdelenmiştir. Kendi kendini perdelemiştir. Neden? İlim zaten rüyettir. Hani ne demişler? Vuslat marifettir. Bak, vasıl olmak irfaniyetle olur ancak. Bilgiyle olur. Bu bilgiyi aldıktan sonra tekrar rüyet dilerse kişi, yani ben Rabbimi göreyim diye, o zaman o daha o ilmi hakkıyla almamış olduğu anlaşılır. Neden? Çünkü Rab herhangi bir zuhur mahalli, yani mahluk türünde bir süliyetli bir varlık değil ki onu görme imkanı olsun. Bakın bu manada Peygamber Efendimiz'in resminin yapılmaması kaidesi buraya bağlı. Neden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in resmi yasak? Put olur diye mi? Yani karşımıza alırız da ona tapınırız diye mi? Değil. Peygamber Efendimiz'in resminin yapılması aslında yasak değil, yapılması mümkün değil. Ama bu iş bilinmediği için yasak, kolay anlaşılsın diye yasak deniyor. Bugüne kadar hiçbir kimse, bakın Hazreti Peygamber'i resmedecek güce sahip olmadı. Sahabe-i kiram vardı. Şeyleri, tanıtımı yapıldı siyer kitaplarında. İşte boyu şöyleydi, eni şöyleydi, yüzü sakalları böyleydi diye. Ama bunları resme getirmedi kimse. Yasaklığından değil, imkansızlığından. Eğer bütün alemi bir tabloda resmetmek mümkün olsa, işte o Hazreti Peygamber'in resmidir. Hakikat-ı Muhammedi olarak, çünkü bütün alemin hali o, yani kendisi. Genel manada, nereye bakarsanız hani hakkın veci oradadır, işte o veci veci Muhammedi'dir aynı zamanda. Hakikat-ı Muhammedi, insanı kamil olması hükmüyle. İşte kim ki tevhid ilminden sonra böyle bir hakkı göreyim diye düşünmesi isterse o perdeli kimsedir. Bu işi daha anlamamıştır. Yani ikilik üzeredir. Kendisi ayrı bir varlık olarak var. Hak da ayrı bir varlık var. Ha, hakkı görecektir başka şekilde. Nasıl ki kişi kendini görme imkanı yok. Bakın. Kendi kendini görme imkanı yok. Aynaya bakarsak var ama o vasıtalı. O görme değil. Vasıtasız olarak kişinin kendini görmesi mümkün mü? Değil. Karşı tarafı görüyoruz. Karşı taraf karşılıklı görüyor ama kişi kendini görmüyor. Nasıl demiş şairler? Hani, yegane vasıtayı rüyet iken göremez kendini dide bile demişler. Yani yegane görme vasıtası göz iken, yani bütün alemi görüyorken o bile kendini göremez demişler. O halde biz de kendimizi göremeyiz. Ama bir varlığımız var. Ha, nereden biliyoruz kendimizi bakın. İlmi, şuur ve idrakli olarak kendimizi biliyoruz. Eğer fotoğraflarımız olmasa, aynamız olmasa, kimse kendinin, kendi yüzünün nasıl bir şekilde olduğunu bilmez. Bilebilir mi? Mümkün değil. Karşı taraftaki bilir, tarif eder ama tarifle de olmaz. İşte kendi kendimizi tespit edemiyor isek, bakın, ancak idrak ve şuur yönüyle yaşadığımız için kendi varlığımızı biliyor isek, acılarla, tatlılarla biliyor isek, işte Cenab-ı Hakk'ın ruhiyet de aynen bu şekilde. Bak, onu görmemiz belirli bir suret, şekil içerisinde mümkün değil. Ancak nereye bakarsanız hakkın veç oradadır hükmüyle mahal olarak görmek mümkün. Nasıl bir bakışta izlerin tamamını görmek mümkün mü? Değil, gözümüzün ya hatasının dışında. Ama cadde cadde, mevki mevki, bölüm bölüm görebiliyoruz. İşte bilincimizde bütün yerin İzmir olduğu görebildiğimizde sadece mahalli, gördüğümüz mahal ile İzmir'i sınırlarsak, İzmir bu kadardır diye, o zaman hiç İzmir'de zaten bilmemiş oluruz. Kim ki ilimden sonra ruhiyet isterse o mahcuptur, perdelidir. Kim ki ruhiyeti ilmi gayrı zannederse o Rabbi görmekten güvenilemeyecek zanna aldanıp kendini beğenmiş olur. Kim ki ruhiyeti ilmin gayrı zannederse, yani Cenab-ı Hakk'ı ruhiyet etmeyi, müşahede etmeyi, ilmin dışında şekli bir varlık olarak görmeyi düşünürse, bu büyük bir zan içerisindedir deniyor. Ve böylece de o kendini beğenmiş olur. Hani ben Rabbimi gördüm, Allah'ı gördüm, bana şu şekilde işte gözüktü falan gibi. Bunların hepsi hayali şeyler olmakta yani. Ve dedi ki bana, ya Gavs-ı Azam, benim indimde fakir hiçbir şey olmayan değildir. Belki fakirler onlardır ki emirleri her şeyde geçer. Bir şeye kün derlerse o şey olur. Benim indimde indiği bildiği gibi yanımda manasına, benim yanımda fakir hiçbir şey olmayan değildir. Yani fakir dediğimiz zaman biz yoksul kimse olarak anlarız. Ama Cenab-ı Hakk'ın indindeki fakir yoksul o manasında değil. Belki fakirler onlardır ki emirleri her şeyde geçer. Bir hadis-i şerif vardır. Men eta Allahu etaahu kulli şeyin. Kim ki Allah'a itaat ederse Allah da her şeyi ona itaat ettirir diyor. Bakın ne kadar kesin bir hüküm. Kim ki Allah'a itaat ederse Allah da ona her şeyi itaat ettirir. İşte fakir onlardır ki emirleri her şeyde geçer. Bir şeye kün derlerse o şey olur. Yani fakirden kasıt, kendi nefsinin fakirliğini anlamış, kendine ait hiçbir varlığı olmadığını anlamış, bütün varlıkta ve kendinde de hakkın varlığından başka bir şey olmadığını mutlak manada idrak ettiğinde o işte fakrın ta kendisi. Ve Peygamber Efendimiz, ben bu fakrımla bütün nebi ve peygamberlerin üzerine iftihar etmekteyim diyor. Yani bütün peygamberlerin üstünde bir fakrım var diye. Her bir peygamberin kendine ait bir mertebesi olduğundan, o mertebede de sadece o hüküm geçerli olduğundan, üst mertebelerde fakir değildir o kişi. Kendi mertebesindedir fakirliği. Ama Peygamberimiz bütün mertebeleri ihata ettiğinden, kendi bünyesinde bulundurduğundan bütün mertebelerin fakrıdır. Mesela İsa Aleyhisselam teşbihin fakrıdır. Teşbihte fani olmuştur. Bak. Teşbihi manada yokluktadır. Ama yani ferafillahın fakrıdır. Peygamber Efendimiz ise baka billahın fakrıdır. Ne demek? İsa Aleyhisselam o fakirlik içinde sükut etmiş özellikle, bakın hareketi yok. Tükenmiş yani tamamen. Ferafillah, hakta fani olmuş, tükenmiş, tam fakr olmuş. Ama Peygamber Efendimiz baka billah olarak fakr olmuş. Yani o fakrıyla birlikte geriye dönmüş, Miraç'tan dönmüş, hicret etmiş fakrıyla birlikte. Yani Allah'ın varlığıyla birlikte var olarak görevini yapmaya başlamış. Onun fakrı tabii ki felafillah fakrından çok daha ötede. İşte belki fakirler onlardır ki emirleri her şeyde geçer. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nasıl? Bütün alemde onun hükmü geçmekte. Aslında zahiren fiziki manada bu böyle görülmemekle birlikte ama hakikat-i Muhammedi olarak bütün alemde nur Muhammedi, ruh-u Muhammedi, hakikat-i Muhammedi'nin hükmü kün ol geçmekte. Bir şeye kün derlerse o şey olur. İşte bütün alemde olan her şey hakikat-i Muhammedi'nin Allah lisanından kün ol demesiyle ve hakikat-i Muhammedi'de de haktan başka bir varlık olmadığına göre onun kün ol demesi hakkın kün ol demesi manasında. Ve dedi ki bana, ya Gavs-ı Azam, cennettekilere zuhurumdan sonra ne vahşet vardır ne de nimet. Ateştekilere zuhurumdan sonra ne vahşet vardır ne de furkat, bilmezlik. Cennettekilere zuhurumdan sonra ne vahşet vardır ne de nimet. Şimdi cennet ehli cennete girdiklerinde burada aslında zat cennetinde olanlara bu ifade belirtilmekte. Cennettekilere zuhurumdan sonra. Şimdi dünyada insanlar nasıl yaşamışlarsa o şekilde ölürler. Nasıl ölmüşlerse o şekilde dirilirler, kalkarlar mahşerde. Ve kıyamette de bu böyle. Kıyametten sonra cennet veya cehennemde de bu böyle. Yani dünyadayken kişinin idrak ve şuuru hangi düzey üzere ise, ne anlamışsa, yani hayattan ne anlamışsa, nasıl kesinleşmişse bilgisi, anlayışı, dondurulmuşsa daha doğrusu, aynen o idrakle ahirete gideceğiz. Ancak bir fark olacak, orası daha geniş manada, bir ufuk daha geniş. Yani bu kısıtlı hayatın dışında daha geniş bir hayat olacak. Şimdi cennettekilere zuhurumdan sonra ne vahşet vardır ne de nimet. Şimdi vahşet bilindiği gibi işte kötülükler yapma, vurma, kırma gibi, nimette güzellikler, güzel haller. İşte yukarıda tevhid cennetinde olanlar için artık yani cennetin fazla bir hükmü olmayacak. Bakın vahşet zaten gitmiş olmakta. Nimetlerin de değer yargısı değişmiş olacak. Çünkü orada nimetin en büyüğü Cenab-ı Hakk'ın irfaniyetini idrak etmek olduğundan yeme nimetleri pek bir değer ifade etmeyecek. Sadece bir belki oranın ihtiyacı için, gıda için bunlar yenmiş olacak. Yani ne vahşet vardır ne de nimet. Yani zorlukla kolaylık artık aynı şey hükmüne girmiş olacak. Neden? Allah'ın zatını idrak ettiğinden, bu zorlukla kolaylık da fiil mertebesinde kaldığından, yani alt kısımlarda kaldığından, onun için bunun aralarında farkı kalmayacak. Yani iki zıt şeyin farkı kalmayacak. Ateştekilere zuhurumdan sonra da ne vahşet vardır ne de furkat. Yani ne vahşet vardır ne de bilmezlik vardır. Şimdi cehenneme gidenler tabii orada değişik bir hal yaşanacağından kendilerine de bunun daha evvel belirtilmiş, bunlar belirtilmiş olduğundan orada bir anlayışa gelecekler. Yahut yanlış yaptık diyecekler. Cenab-ı Hakk'ın cehennemdeki kullarına zuhuru yahut yaşantısı süreler içerisinde değişiklik arz edecek. Hani şimdi bizim şartlanmış halimizde işte onlar yanacaklar orada, ateşe işte girecekler, azap çekecekler gibi bugünün ölçüleriyle ateş parmağımıza dokunduğu zaman yakıyor. Yaktığı zaman da bir ızdırap, bir acı veriyor. Bu kıyasla cehennem olacağını, cehennemdeki olacakları düşünüyoruz. Yani öyle yorumluyoruz. Ayet-i Kerimeler de zaten o ifadede. Azabın elim diye orada elim azaplar, can yakıcı azaplar vardır diyor. Şeriat mertebesi itibariyle bunlar tas tamam böyle. Yani zahir anlamda. Kur'an-ı Kerim bize nasıl bilgiler vermişse şer'i manada bunların hepsi dosdoğru, hepsi yerli yerince geçerli ve orada yaşayanlar bunları aynen böyle hissedecekler. Ama yaşam sadece şeriat mertebesine bağlı ve mutlak olmadığına göre esma aleminin yaşantısı bir başka, sıfat aleminin, zat aleminin yaşantıları bir başka olduğundan o zaman bu cehennem yaşantısının da o mertebelere göre izahları olacaktır. Ki işin aslı da odur zaten. Şimdi irfan ehli olan arifler şöyle diyorlar. İnsanlar cehenneme girince belirli bir süre orada yandıktan sonra artık kendilerinin hakkında bu alışkanlık haline gelecek. Onu ızdırap olarak değil de bir yaşam süreci, bir yaşam hali gibi algılayacaklar deniyor. Ve orada azap kelimesi, yani azap, azabun elim denilen kelime, azap kelimesi Allah alem tatma manasına olduğundan belki onlar o ateş azabından zevk alacaklar. Bak çünkü tadış, tadış diyor. Ama bu dünyadaki şartlanmalarımız aşıldıktan sonra uzun seneler orada o şekilde ateş içinde kalındıktan sonra ayet-i kerimede de ayrıca cülüdihim onlara yeni ciltler verilir ve yeniden ateşe atılır gibi. Yani anlaşılıyor ki yeni yeni kuvvetler verilecek o azaba yahut o yanmaya, ateşin şiddetine dayanabilmesi için. Tabii gidip görmediğimiz için, bilmediğimiz için kesin manada bu böyle olacaktır diye tabii söylememiz mümkün değil. Ancak bunlar birer yön olarak büyüklerimizin de açtıkları, müşahede ettikleri şeylerden, bilgilerden olmak üzere ve mantıken de düşündüğümüzde Cenab-ı Hak orada o insanları uzun seneler beşeri manada anladığımız şekilde yakacak olsa, ızdırap verecek olsa ne geçecek eline? Mesela gibi, madem ki rahmet ve rahmetenil alemin ve rahmeti gadabını da geçmiş olduğundan işte belirli bir süre o beşeriyet anlayışı itibariyle oradaki azap çekildikten sonra onlar alışkanlık peyda edecekler. Zaten Müslüman olanlar süresi dolduktan sonra çıkacaklar. Ebedi ehli küfür olan, perdeli olanlar da ebedi orada kalacaklar. Ancak bu ebedi kalış da sonsuz bir ebedi değil. Dünya sürelerine göre oldukça uzun bir süre. Çünkü öyle diyor, Cabbar ayağını cehennem üstüne bastığı zaman cehennem yeter yeter diyecek, yani pes edecek ve ondan sonra cırcır otu çıkacak, kereviz otu bitecek cehennemde diye de hadis-i şerif var. Yani bu da bundan da anlaşılıyor ki cehennemin de sonu bir değişiklik haline girecek. İşte bunu da ateştekilere de zuhurumdan sonra ne vahşet vardır ne de bilmezlik. Yani acı, ızdırap, vahşet şekilde darp, gadap gibi zahiren biliniyor ise de ama oradaki halin genel manada şu anda mutlak manada anlamamız çok kolay bir hadise değil. Onun için de ihtimal olarak ve iyi niyetimizle Rabbimize de hüsnü zanda bulunarak Rabbimiz azapçı, azap edici, yakıcı cehennem görevlisi olmadığından onlara da bir kolaylık verilecektir. Şimdi hani deniyor ya, cennet nimetleri cehennemliklere haram, cehennem yiyecekleri de cennettekilere haram. Demek ki bunlar o ehline göre hazırlanmış başka tür gıdalar, cehennemdeki gıdalar, cennettekiler de onlara göre hazırlanmış başka tür gıdalar. Yani ikisinin de sistemleri birbirine uygun olmadığı için haram. Mesela benzinli arabaya bakın mazot koymak yasak diyorlar, haram. Yani bu ifadeyle benzinliye mazotu koydunuz ama ona haram o işte. Bakın. Yani yasak manasında. Neden? Çünkü onun bütün sistemini bozar. Çalıştırmaz. Ona en büyük zarar vermiş olur. Ama dizel bir arabaya şeyi koyduğunuz zaman, mazotu koyduğunuz zaman ona da benzin haram. Çünkü o da onu çalıştırmıyor. Bunun gibi. İnsan-ı Kamil'de Abdülkerim Çiğli bu ustan bahsederken cehennemde Cenab-ı Hakk'ın öyle kulları vardır ki cehennem ehline rahmetini o kulların gönüllerinden yapar diyor. O kulların gönüllerine tecelli eder. Cehennem ehline öyle rahmeti olur. Peki bunlar kim? Bunlar tefekkür ehli, fikir ehli. İdrakleriyle Hakk'ın varlığını idrak etmişler. Birliği, tevhidi. Ancak fiillerini yerine getirmedikleri için yükselememişler. Enerjileri olmamış. Yani namazını kılmamış, orucunu tutmamış. İdraken idrak etmiş ama fiil olmadığı için gidememiş, o düşündüğü yere ulaşamamış gibi. Hani o şey ağızlarında vardır, kraterlerde ateşler fışkırıyor, yani ne diyorlar onlara? Lav ağızlarında hayvanlar yaşıyormuş, öyle diyor. Ne diyorlardı onlara? Yok, bir ismi var onların da şimdi aklıma gelmedi. Canlı varlık o kraterden hayat buluyor. Ateş, ateş ona hayat veriyor, yanıyor. Kaynağı sistemi ona göre halk edilmiş. İşte bir zaman gelecek cehennem ehli de ateş onlara gıda olmuş olacak. Bazen isimleri unutuyoruz. Neydi onun ismi? Her neyse, böyle bir varlık var. Daha bilmediğimiz nice varlıklar var. Organizmada hayvanın ismi var. Kendine göre bir hayvan var. Orada yaşıyor. Krater ağızlarında yaşıyor. Ateş içinde yaşıyor. Yani işte orası daha bir başka alem olduğundan bu kadar haberlerle ancak bunları anlamaya çalışıyor. Ateştekilere zuhurumdan sonra ne vahşet vardır ne de bilmezlik. Yani onlar da bir şey idrak edecekler ve oradaki yaşanan hayat artık vahşet hükmünden. Yani aza, eza edip ızdırap gibi o hükümlerden çıkmış olacak diyor. Evet, böylece vaktimiz de durmuş oldu zaten. Burada bırakalım dersimizi. Cenab-ı Hak cümlemize idrakler, akıl, fikir nasip etsin inşallah.